Pekelní psi obklíčili muže na koni a na chvíli se zarazili, aby prozkoumali situaci. Každou chvíli mohl některý z nich zaútočit. Zaneův zrak padl na kosu. Najednou si vzpomněl, jak mu Mars navrhoval, aby s ní cvičil. Neudělal to, protože měl jiné zájmy, ale věděl, jak se kosou ohánět. První pes zaútočil. Zane popadl kosu a seskočil na zem. Pes ho přeskočil, protože mu jeho cíl najednou zmizel z výhledu. Tím získal Zane několik vteřin. Zane pevně sevřel kosu tak, že její obrovské ostří svíralo pravý úhel s jeho paží a pořádně se rozkročil. Zmiz odsud, Mortisi. Zařval. Tohle není tvůj souboj. Jeho věrný kůň zmizel. Jak Zane držel kosu, cítil najednou strašlivou sílu. Ano, tohle byla ta správná zbraň. Tak pojďte, štěňátka. Křičel a blýskal přitom kosou na všechny strany. Tak pojďte vyzkoušet mou sílu, vy potvory, co si mysleli, že jdou na lov bezbraného kazatele. Jen si to pojďte zkusit, vy příšery noci. Teď víte, že stojíte čelem králi noci. Já jsem totiž smrt. Zdálo se, že jeho řeč neudělala na prvního psa žádný dojem, protože bez váhání zaútočil. Zřejmě patřilo k privilegiím vůdce zaútočit jako první. Zane zamířil obrovským ostřím vzhůru do míst, odkud očekával útok. Psí potvora přistála přesně na čepeli. Třpitivá špice vnikla psovi do hlavy a projela jim až po ocas. Zane přitom necítil skoro žádný odpor. Krev vystříkla na všechny strany a zvíře skonalo. Kouzelné ostří účinně zničilo kouzelné zvíře. Další dva psi bez sebemenších obav zaútočili každý z jiné strany. Zane vytrhl kosu z těla mrtvoly a opsal jí kruh. Tím prakticky rozsekl jednoho z útočících psů na dvě půlky, přičemž ostří projelo tělem, jako by bylo uplácáno ze sněhu. Horní polovina těla někam odlétla, zatímco druhá skončila na zemi v kaluži krve. Čepel pokračovala v letu a zasekla se do druhého útočníka. Jeho přední polovina se v letu setkala s polovinou zadní. Střeva vyhřezla ven a obě poloviny spadly na zem. Zbývaly ještě tři psy. Zdálo se, že jimi už předvedené divadlo trochu otřáslo. Tak co je s vámi, srábkové? Ponoukal je Zane. Nelíbí se vám, když se vám někdo postaví na odpor. Další pes se vydal na cestu vpřed. Tlamu divoce otevřenou. Zuby i jazyk měl černé jako saze. Z tlamy mu vyšlehl plamen. Zaneova kosa zasvištila vzduchem a oddělila hlavu od těla. Bylo po ohni i po zvířeti. Tak čtyři to už měli za sebou a ještě zbývaly dva. Zane pálil pravý bok tam, kde psí oheň sežehl jeho plášť. Tenhle oheň byl ještě účinnější než oheň draka. Ale Zane teď nemohl odpočívat. S kým si myslíte, že máte tu čest, vy pekelní skurvisini? Pokřikoval Zane a blížil se k ním s kosou, na které ulpěla krev jejich společníků. Co jste očekávali, když jste se rozhodli obtěžovat vtělení? Táhněte, potvory, nebo vás rozsekám na kousky. Jeden ze psů neposlechl jeho dobře míněného příkazu a zaútočil. Zane mu jedním švihnutím strašlivou kosou usekl všechny nohy. Pes se nechtěl vzdát a pokusil se zaútočit na Zane štěním ohně. Tomu Zane překazil tím, že mu usekl půlku čenichu. Tobě to zřejmě nějak pomalu chápe, pořvával bojovně. Nech toho, nebo mě opravdu rozčílíš. Pes, neschopen pohybu, ležel a krvácel. Zane se otočil na posledního psa. Stáhni ocas mezi nohy, spratku, a hybaj zpátky ke svému pánovi, křičel a mával před sebou rudým ostřím. Řekni mu, aby nezatahoval štěňata do chlapských záležitostí. Poslední pekelný pes skutečně stáhl ocas mezi nohy a zmizel. Zaneovi se najednou rozklepala kolena. Dokázal to. Zničil ta psiska a využil k tomu moc svého úřadu jako nikdy předtím. Teď se ukázalo velice užitečné, že kdysi dávno pracoval s kosou. Mortis se vrátil a vesele ržál. Udělal si čest svému úřadu, ozval se tlumočník. Zane přikývl. Byla to nutnost. V zoufalství udělá člověk to, co mu zbývá. Kdybych mohl utéci, tak bych to asi udělal. Když jsem musel bojovat, tak jsem prostě bojoval, jak to šlo. Tentokrát mu jeho povaha pomohla. Satan mě tentokrát podcenil. Doufám, že už to nebude zkoušet a bude se ke mně chovat s větší úctou. Ne, že bych si promyslel, že jsem tak dokonalý člověk, ale myslím si, že si můj úřad zaslouží jen to nejlepší. Nasedl na Mortise a zamířil na zem. Proč jsi mi neřekl o té kose? Zeptal se. Nenapadlo mě, že by ji šlo použít proti pekelným psům, přiznal Mortis. Můj předchozí pán ji nikdy k tomu účelu nepoužil. Ale Mars to věděl. Tenhle úřad má přirozené síly, ať už je předchozí vykonavatel úřadu použil nebo ne, prohlásil za ne. Nevíš ještě o nějakých. Nejsem první kůň smrti, přiznal Mortis. Moji předchůdci možná znali nějaké prostředky, které se teď nepoužívají. Já si ale myslím, že úřad smrti se mění podle toho, kdo ho zastává. Důležitý je způsob, jak si své povinnosti vykládá. Smrt se nemusí sklánět před žádnými veličinami. Já jsem ale musel brát ohledy na každém kroku. Protestoval Zane. Když si držel svou kosu, tak si na nic ohledy nebral. To jsem udělal v zoufalství, odpověděl Zane. Když se na tu příhodu podíval zpátky, cítil zvláštní pýchu. Zachoval se sice bláznivě, ale nepřítele odrazil. Smrt vládla nepochybně zvláštní mocí, jen ji umět použít. Příroda mu to už dávno naznačila. Kdyby zůstal nerozhodný, když se objevili pekelní psi, byl by jimi roztrhán. Ale nestalo se tak a ta psiska proti němu neměla šanci. Kdyby jeho předchůdce nenapomohl svému zavraždění svou neopatrností, byl by přežil a Zane teď byl na věčnosti. Můj předchůdce v úřadě smrti. Jaký vlastně byl? Zane věděl, že se jeho předchůdce dostal do nebe, ale to ještě neříkalo nic o tom, jak ke svým povinnostem přistupoval. Neopatrný. Jinak by o ten úřad nepřišel. Chtěl jsem vědět, jak si počínal. To vím, že byl na konci neopatrný, ale to ještě neznamená, že to byl špatný pracovník. Držel se přesně rozpisu. Měl si ho rád. Držel se svého rozpisu lépe než ty, odpověděl kůň. Co se mne týče, nemohu si dovolit se citově vázat na určitou osobu. Tak se ti aspoň nebude stýskat, až umřu, řekl Zane. Tak je to asi nejlepší. Oceňuji tvé perfektní a loajální služby pro mě a jsem si jist, že budeš velkou oporou mého nástupce. Mortis na to neodpověděl. Mezitím přistáli v Kilvarouhu. Mortis se změnil zase v auto a zajel k Luninu domu. Luna okamžitě po prvním zazvonění otevřela dveře. Ach, měla jsem o tebe, Zane, takový strach, řekla se zjevnou úlevou. Následky při oponování Satanovi mohou. Já to přežiju, uklidňoval ji Zane, který jí nechtěl přidělávat starosti zprávami, že je jeho život ve vážném nebezpečí. Satan mohl zaútočit znova a možná ještě hůř, ale nemělo smysl o tom Luně vyprávět, protože kdyby věděla, byla by schopná udělat něco velice nerozumného. Například se pokusit ukončit sama svůj život. Přišel jsem ti hlavně říct, abys zůstala za všech okolností pevná. A taky jsem ti chtěl připomenout, že tě miluju. Její úleva, že se mu nic nestalo, se změnila v zájem o ostatní dění. Tak ty jsi teď ve stávce. Uvědomil sis, jaké to může mít důsledky. Měl jsem možnost se o tom velice rychle poučit, přiznal Zane. Někteří lidé budou kvůli tomu příšerně trpět, ale postupně se plní nemocnice, řekla zoufalým hlasem Luna. Lidé neumírají a přitom přivážejí další pacienty jako normálně. A to je to teprve pár hodin. Umíš si představit, jak to bude vypadat za pár dní? Takhle to přece nemůže jít dál. Já vím, že je to těžké, vzdychl Zane, ale jiná možnost. Copak si sám nezničil nemocniční pokoj, aby mohli umřít nesmyslně trpící pacienti? Vždyť ty sám věříš tomu, že smrt může přinášet úlevu. Věříš přece ve smrt. Věřím ve smrt, souhlasil Zane a znělo to jako nový objev. Opravdu v ní věřím. Právo na smrt je skutečně svaté právo každého živého tvora a nikomu by nemělo být odebíráno. Ale v tomto případě, to, co se s nimi teď děje, není pro ně žádná spása, pokračovala Luna. Ti ubožáci nežijí žádný plnohodnotný život. Tato situace jim jenom nesmyslně prodlužuje jejich utrpení. To je pravda, připustil Zane tichým hlasem. Smrt je zcela jistě nezbytnou službou pro ty, jejichž život skončil. Nejlepší pro ně je, když je rychlá a bezbolestná. Ale, malovala jsem zrovna obraz, řekla Luna a ukázala směrem k obývacímu pokoji. Na malířském stojanu byl nedokončený obraz, na kterém bylo vidět dítě ležící pod automobilem. Opodál leželo převrácené dětské kolo a v dálce se vzdaloval malý létající koberec, který zřejmě srážku zavinil. Zane si povšiml, jak Luna umělecky nastínila auto i koberec, aniž by se zaobírala detaily, protože obě vozidla byla míněna vlastně jenom symbolicky. Celý obraz byl namalován ve spěchu, protože se mu Luna věnovala jenom pár hodin. Největší pozornost přitahoval výraz dítěte. Zdálo se, že už je jeho duše na cestě z těla ven, ale zároveň nemůže ven úplně. Agonie byla velmi věrně vystižena. Jak by teprve ten obraz působil, kdyby byl již dokončen? Ten obraz vystihoval plně Lunin současný stav. Zemřela násilnou smrtí, ale pak byla vrácena k životu. V současné době žila, ale byla si vědoma, že je alespoň částečně zodpovědná za utrpení, kterým procházejí lidé, kteří nemohou zemřít. Kdyby se Satanovi podařilo vzít do rukou vládu nad zemí, protože ty ho nebudeš moci zastavit, začal zane, tak miliony duší, které by se za normálních okolností dostaly do nebe, přijdou do pekla, kde budou vystaveny mučení. Tomu musím zabránit. Já tomu nevěřím, plakala Luna. Peklo je prostě místo, kde jsou duše špatných lidí potrestány. Ve chvíli, kdy si své hříchy odpykají, jsou osvobozeny. Ne. Tak to není. Schválně jsem si to ověřil v očistci na počítači. Zane, já jsem se rozhodla. Chci, abys ukončil svou. Dveře se s praskotem rozletěly. Jimi se dral do domu hrubě vyhlížející muž, který mířil na Zanea puškou. Tak, teď zemřeš, smrti, a já nastoupím na tvé místo. Křičel. Jak ses sem dostal přes mé strážce? Ptala se zbytečně Luna. Co jsi s nimi udělal? Můj pán Satan mi je svými kouzly odstavil z cesty, pravil násilník s ďábelským úšklepkem. Ty budeš, krasavice, první, koho seberu, jen budu v úřadu. Zane si přitáhl plášť a kápy blíže k tělu. Doufám, že víš, že jsem nezranitelný běžnými zbraněmi. Už ne, smrti. Zařval s gustem desperát. Porušil si pravidla svého úřadu a tvoje kouzelné schopnosti byly zrušeny. Zdvihl zbraň a namířil Zaneovi na srdce. Ne. Vykřikla Luna a vrhla se směrem k útočníkovi. Puška vystřelila. Krev se vyřinula z Luniny pravé nohy, kam ji zasáhla kulka. Luna se skácela na podlahu. Zane nebyl nikdy velký rváč, ale teď se v něm znovu probudil sebeobranný reflex. Navíc na něj Lunina krev zapůsobila jako rudá barva na býka. Vrhnul se na útočníka, který se chystal znovu zamířit. Jedna jeho ruka v rukavici uchopila hlaveň pušky, druhá zasáhla útočníkovu tvář. Chlap zařval a padl na zem, přičemž mu zbraň vypadla z rukou. Zane se otočil k Luně, která ležela ve své vlastní krvi. Musím tě odvést k doktorovi. Ne, to není možné. Oponovala. Nemocnice jsou přeplněny lidmi, kteří nemohou umřít. Lehčí případy vůbec neberou. Takhle tady můžeš vykrvácet. Přes všechnu bolest se usmála. Pak budeš moct sebrat mou duši, smrti. A měl bys. Osvobodil bys tím i ostatní. Zane si s hrůzou uvědomil, že to byla dvojitá past. Kdyby byl on sám zabit, tak by nový nositel úřadu jistě neváhal ani okamžik a sebral by Luninu duši. V případě, že by byla vážně zraněna Luna, sebral by její duši on sám, protože by se nemohl dívat na to, jak trpí. Ať tak či onak, Satan vyhrál. Teď, když jsem viděla. Luna přerušila svůj šepot, aby se pořádně nadechla. Viděla, jak po tobě Satan jde, tak si nejsem jistá, jestli mám skutečně umřít. Potřebuješ lékařské ošetření. Já ani nevím, jak zastavit krvácení. Podej mi tam ten bílý kámen, co leží na polici, řekla slábnoucím hlasem a ukázala na nízkou poličku. Je to léčebný kámen. Zane vstal a přinesl jí kámen. Luna ho vzala třesoucími se prsty a přiložila ho na ránu. Ta se pomalu stahovala, až přestala krvácet úplně. Přidávám si na duši další hřích tím, že používám tuto černou magii, řekla, ale o mě tady nejde. Možná, Zane, děláš ještě víc, než jsem si myslela. Měla bych ti asi pomoct. To je pravda, souhlasil nezrovna galantně Zane. Ale právě to Satan chce, aby se zemřela. Snažím se pouze tomu zabránit. Za pár dnů by se měla projednávat moje stížnost a pak by se mělo rozhodnutí o tvé smrti změnit. Pak budeš volná, budeš moci žít svůj život a já se vrátím k plnění svých povinností. Skutečně nevím, proč zrovna já jsem tak důležitá, řekla Luna a postavila se, protože se jí rána zcela zhojila. To byl teda zatraceně účinný hojivý kámen. Musí to mít nějakou souvislost s tím, co dělal můj otec. On taky zařídil, aby mou duši vyzvedla smrt osobně. Stála si za to, řekl Zane. Musím už jít. Už si byla jednou zraněna jenom proto, že si mi byla na blízku. Skutečně nechci, aby se to opakovalo. Nejlépe tě asi ochráním tak, že se budu držet od tebe dál. Satan nám nemůže zaútočit tak jako tak, protestovala. Zrovna to dokázal. To by mu nepomohlo, dokud budu zastávat úřad smrti já. Nejdřív si to musí vyřídit se mnou. Muž, který na ně zaútočil a teď ležel bezvládně na zemi, zasténal. Oba se na něj podívali. Luna vykřikla a Zane zbledl. Nebylo divu, že tak rychle vzdal boj. Z jednoho oka zbyla směs krve a beztvaré hmoty. To druhé. Musel jsem mu prsty vypíchnout oko, divil se Zane. Netušil jsem, že... Luna mu podala léčivý kámen. Za neho přiložil na mužovu tvář poblíž vyteklého oka. Za chvíli se rána stáhla a oko vypadalo normálně. Věnoval svou pozornost druhému oku. To bylo venku a pohupovalo se jako jojo na nervu. Pod vlivem hojivého kamene se oko vrátilo do původní polohy. Promiň, omluvil se za nezraněnému. Choval jsem se jako smyslů zbavený. Muž si osahal tvář. Ty jsi mne ošetřil. Divil se. Zase vidím. Ani mě nic nebolí. Máš pravdu. Neměl by ses tak chovat. Rozčilil si mne a tak jsem byl vzteklý. Nelíbí se mi, když jsi vzteklý, přiznal muž a hrabal se na nohy. Nech mě prostě odejít. Už tě nechám na pokoji. Vyběhl vylomenými dveřmi ven. Myslí si, že si ho uzdravil, abys mu ukázal, jakým pohrdáš, řekla Luna. Ten si na tebe dá dvojnásobný pozor. Není si jist, co bys s ním mohl příště udělat a zda by ses obtěžoval ho zase dávat dohromady. Zane potřásal hlavou. To bych si nikdy nepomyslel, že je ve mně tolik vzteku. Vypíchnout někomu oči. A to všechno jenom proto, že tě chtěl zabít a zaujmout tvoje místo a potom chtěl zabít mě. Zane se trochu usmál, ale stále z jeho hlasu zaznívala lítost. Asi je to tak. Když jsem viděl, jak tě střelil, tak mi něco v mozku cvaklo a všechny moje civilizační zábrany byly ty tam. Pokýval hlavou. Přeci jen tě teď budu muset opustit. Nemohu si vzít na svědomí, abych tě dál děsil a vystavoval nebezpečí. Přistoupila k němu a vzala jeho ruce do svých. Zane, řekl jsi mi, že mne miluješ a já jsem ti na to neodpověděla. Myslím, že bych se taky měla vyjádřit. Mám tě ráda. Mám tě ráda víc než kteréhokoliv muže ve svém životě, mimo mého otce, ale situace. Vážím si toho, co jsi řekla, řekl opatrně. Samozřejmě, že teď nejsi v situaci. Snažím se ti vysvětlit, že ty mne můžeš zachránit před smrtí, ale láska teď nemá v mé mysli místo. Tak krátce potom, co mne můj otec zanechal samotnou v tak velkém žalu. Rozumím ti, řekl Zane a věřil tomu, co říká. Luna milovala svého otce a ten zemřel. Mohla si snad dovolit se zamilovat do Zanea, kterého se snažil zabít sám Satan. Když ještě ke všemu jí samé bylo souzeno předčasně zemřít.